श्री गोविंदं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वंदे मुकुंदमरविंददलायताक्षं कुंदेन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशं इंद्रादिदेवगणवंदितपादपीठं वृंदावनालयमहं वसुदेवसुमनम् नवजलधरवरणं चंपकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन् मंदहासयं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुन्बिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः अखिल विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्त नमस्कार। तुम्हार मर्म मैं जाना। भगवान जब मंगा रहे नाव वो बिल्कुल नजीक नहीं लाता, पर कहता है कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। देखिए भगवान के मर्म को कौन जानते हैं? भगवान के प्यारे, भगवान के भक्त। नहीं तो ब्रह्मा जी कहते हैं मर्म न जाने कोई। ब्रह्मा जी तो कहते हैं मर्म आपका मर्म कोई नहीं जानता, और ये कहता कि आपके मर्म को मैं जानता हूं। तो बात क्या है कि मर्म भगवान के मर्म को जानने वाले भगवत भक्त ही होते हैं। भक्त के सिवा चाहे ब्रह्मा भी क्यों न हो जाए मर्म नहीं जान सकता। भगवान राघवेंद्र से कह रहा कि प्रभु आप यदि नौका पे बैठना चाहते हैं तो आप आपके चरणारविंद को धोने के लिए मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरणारविंद धो करके बाद में नौका में बैठाऊंगा। भगवान ने कहा भैया क्या जितने नाव में बैठने वाले आते हैं उन सबके तो चरणारविंद धोता है? मैं कहा प्रभु नहीं। तो भैया ये टैक्स हमारे पर विशेष क्यों? उसने कहा नाथ आज तक किसी के चरण के रज लग करके और पत्थर की औरत बन गई हो ऐसी मैंने सुनी नहीं है। आपके चरणारविंद की रज लगने से पाषाण की स्त्री बन गई। तो महाराज ये तो मेरी नौका है, नौका तरणी मुनि भरनी बन जाई, ये मुनि की स्त्री बन जाए यदि तो महाराज मेरा तो सारा ही काम डूब जाएगा। इसलिए आप चरणारविंद धोने के लिए आज्ञा दीजिए और मैं आपके चरणारविंद को अच्छी प्रकार धो दूंगा, रज बिल्कुल साफ कर दूंगा, बाद में आप आराम से विराजमान होइए और पार पधारिए। भगवान ने कहा भैया ये नई बात हम क्यों करवाएं? जो कभी किसी के तो पांव नहीं धोता तो हमारे हम क्यों धुलाएंगे, हम नहीं धुलाएंगे। उनने कहा महाराज नहीं धुलाओगे तो मैं भी नाव में आपको नहीं बिठाऊंगा। उन्होंने कहा अरे भैया गजब करता है, क्या हमें पार नहीं जाने देगा? महाराज आपको पार ही जाना है या मेरी नौका से आपको काम है? उन्होंने कहा भाई जाना तो पार ही है। उन्होंने कहा मैं बताऊंगा आपको पार जाने का रास्ता, यही घाट थोड़ी दूर है कटिलो जल था दिखाई जू। पग पर सत धूर तरे तरणी घरणी घर का समुझाइए जू तुलसी अवलंबन और कछु लड़का के ही भांति जीवाइए जू बरु मारहु मोहि बिना पग गोइ नाथन ना वचड़ाइए जू रहो इस घाट से थोड़ी दूर पर कमर इतना इतना जल है मैं आपको अगाड़ी हाँ दिखाता हुआ चलूंगा आप पीछे पीछे पधारना पार हो जाओगे परंतु यदि आप नाव में विराजमान हो और आपके चरणारविंद की रज लग करके यशनी बन जाए तुम्हारा घर में ही घर का समझाएंगे मेरे घर में एक स्त्री फिर है उसको मैं क्या कह करके संतोष करूंगा कराऊंगा और मेरे लिए कोई आधार है नहीं जो जिससे मैं बाल बच्चों का पालन कर सकूं ये नाथ मैं दिगर पांच हजार चरणारविंद दिगर आपको नाव में नहीं बैठाऊंगा चाहे आप मुझे मारे नहीं प्रगाट सुनकर के प्रभु ने कहा रे भैया हमारे चरण की रज लग करके और तेरे नौका स्त्री बन जाए और तेरे बाल बच्चों के लिए कोई आधार न रहे कमाने खाने का तो क्या हमारे चरण ऐसे बुरे हैं उसने कहा प्रभु नहीं मैं बुरे नहीं कहता बात यह है रावण दोषन पवन को पग धूरी को भूरी प्रताप महा है रावण दोषन पवन को पग धूरी को भूरी प्रताप महा है पान ते दरुबान कठ को कोमल है जल खाई रहा है पान पान पोखरी के नाव चढ़ाए हूँ आयसु होते कहा है तुलसी सुन के वट के दर बन हसे प्रभु जान की हो रहा है कह रहा है कि प्रभु आपका दोष नहीं और न आपके चरणारविंद का दोष है ये तो चरणारविंद की धूरी का महान बड़ा भारी प्रताप है कि जिसके स्पर्श होते ही पाषाण की स्त्री बन गई मगर नाथ बात क्या है कि पाषाण से काठ बहुत कोमल होता है और काठ में भी जो छिला हुआ और छिला हुआ काठ बहुत ही कोमल होता है उससे भी रात दिन जो जल में पड़ा रहे वो तो अत्यंत ही कोमल हो जाता है इसलिए रहो यदि उस पाषाण के चरण धूलि का स्पर्श होने से स्त्री बनने में एक मिनट लगी होगी तो ये तो एक सेकंड में ही स्त्री बन जाएगी इसलिए कहो आप कृपा करिए और चरणारविंद धोने की आज्ञा दे दीजिए प्रकाश जब कह रहा है केवट महाराज ने आपके चरणारविंद पवित्र इनको धोए बिगर में नाव में नहीं बिठाऊंगा बोले क्या आज्ञा हो रही है ये सुनकर के और भगवान श्री जनक नंदनी जी जानकी जी की तरफ देख करके हंस पड़े भगवान जानकी जी की तरफ देख करके हंसने का क्या भाव है भगवान कहते हैं जानकी जी मेरे चरणारविंद को किसने धोया आपके पिता श्री ने राजा जनक जी ने उस धुलाई में दी क्या आपको, मगर ये आपके बाप से ही बड़ा बुद्धिमान और बड़ा होशियार है कि देने लेने के लिए कुछ नहीं और चरण धोने के लिए तैयार। प्रकार मगर वो महाराज भगवान से विनय करता रहा, वह भगवान उसकी विनय सुन करके मानो सुन केवट के बैन प्रेम लपे के अटपति निह से करुणा आए चित जान की लखन तन। केवट के वचन कैसे कहे अटपटे वचन, मगर उन अटपटे वचनों में भी प्रेम रस भरा हुआ है। भगवान वचनों को सुन करके और जानकी जी और लक्ष्मण जी दोनों की तरफ देख करके भगवान हंसे। अब दोनों की तरफ देख करके हंसने का क्या भाव है, भगवान दोनों को इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारा धन है मेरे चरणारविंद की सेवा। यह केवट तुम्हारा धन है उसमें पाती लेना चाहता है, क्या दोगे, ये इशारा था। आखिर में महाराज लक्ष्मण जी और जानकी जी दोनों ही कहते हैं प्रभु बहुत देर हो रही है और देवी जी बस ऐसे कहते ही भगवान ने कहा भैया जैसे कोई नौका न जाए वही उपाय कर ले, बस प्रभु की रुख पाए करके और अपने बाल बच्चों को बुलाया, स्त्री को बुलाया जल्दी आ गई, बाल बच्चे सब एकत्रित हो गए, भगवान को घेर करके बैठ गए बीच में भगवान राघवेंद्र लखनलाल जी और श्री किशोरी जी विराजमान है। केवट एक काट का कठोता लाया, प्रभु के चरणारविंद उसमें रख दी। बड़ी बुद्धिमानी उसने विचार किया कि यदि चरण लगने से ये छोटा कठोता उठ जाएगा या स्त्री बन जाएगा तो मैं नौका में प्रभु को नहीं बिठाऊंगा, और यदि यह छोटा कठोता न उड़ेगा तो नाव तो इससे बड़ी है, वो तो इस प्रकार उड़ सकती है। यूं विचार करके कठोते में प्रभु के चरणारविंद रखकर एक कठोता जल का भर करके गंगा जल का लिया है और वह स्त्री व गंगा जल भगवत चरणारविंद के ऊपर रह रही है और वह केवट प्रभु के चरणारविंद को धो रहा है, कोमल चरणारविंदों के ऊपर केवट का वो हाथ फिर रहा है, प्रभु के चरणारविंद के ऊपर आह जल ऊपर से गंगा जी का, वही भगवान की चरणारविंद का उत्पन्न हुआ भगा जल, अब भगवत चरणारविंद धो रहे हैं। देवता लोग उसके भाग्य की सराहना करते हुए पुष्प बरसा रहे हैं कि आज उसके बड़े भाग्य हैं, ये चरण कौन से हैं, गंग जनक अनंग अरिप्रिय कपट बटु बलिछर, जिससे गंगा जी उत्पन्न हुई है। भगवान शंकर हमेशा अपने हृदय में बड़े आनंद से रखते हैं, बड़े प्यारे हैं शंकर भगवान को चरणारविंद, और कपट के पति ब्रह्मचारी बन के बलि को छोड़ने वाले फिर कैसे चरणारविंद है। लच्छ लाल ललित करता लक्ष्मी अनुपम अधर, लक्ष्मी जी अपने कोमल कोमल हाथों से हमेशा सुहाती रहती है, अर्जुन चरणारविंद की छवि उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती दूसरी। सकृत उर आनत जन ही जन हो तो तारण करण, जिन चरणारविंदों को एक दफे जो मनुष्य हृदय में ले आता धारण कर लेता है वह सदा के लिए तारण करण बन जाता है। वह चरणारविंद को धोने के लिए मिले हैं, केवल उन चरणारविंदों की रज नखों के सहारे से, और चरणारविंद के नीचे जो रेशा है संदेशाओं में से खूब धीरे धीरे धो रहा है। ऐसे कोमल चरणारविंद पर जब हाथ फिर रहा है, ऐसे कोमल चरणारविंद को देखकर महाराज जो तो चित्त में बड़ा प्रसन्न होता हुआ कहता, वाह वाह रे चरण तेरी बलिहारी, वाह वाह रे चरण तेरी बलिहारी, तू अति कोमल तू अति शीतल, तू अति कोमल तू अति शीतल, तीन ही ताप हरणहारी, तीन ही ताप हरणहारी, वाह वाह रे चरण तेरी बलिहारी, वाह वाह रे चरण तेरी बलिहारी, वाह वाह रे। इस प्रकार महाराज वो दिवस चरणारविंद को धोता हुआ मग्न होता है। आहा, ऐसे चरणारविंद, ये भाग्य, यह आनंद ब्रह्मा जी को मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत दुर्लभ, परंतु प्रभु कृपा से आज ये सौभाग्य देव को प्राप्त हुआ है। देख करके देवता बड़े हर्षित होते हैं, बार बार पुष्पों की वर्षा करते हैं, उसके भाग्य की सराहना करते हैं। चरणारविंद धोया, जब सीधे चरणारविंद को धोकर और महाराज बाएं चरणारविंद को धोने के लिए तैयार हुआ, प्रभु ने वही गीला चरणारविंद नीचे रज में रख दिया। रखते ही वही गंगा जी की रज जो है फिर चरण में लग गई। मैं कहा महाराज निहाल कर दिया, आपके चरणारविंद की रज का ही तो मेरे को भय था, इससे ही ये लगने से ही तो, और मेरी नौका कहीं और सीना बन जाए, मैंने तो धो करके साफ किया और आपने तो फिर रज लगा ली। भगवान ने कहा, भैया अब जो एक पाव को धो लिया दूसरा धो रहा है, तो फिर मैं ये पाव रखूं कहाँ? बोले महाराज मेरे हृदय पर रखिए और कहाँ रखें, बस दोनों चरणारविंद अर्थात मेरे हृदय में रखिए, बस यही जगह है। इस प्रकार कहता हुआ फिर दूसरे चरण को धो करके अपने हृदय पर यूं रख लिया। अब वो जिसके पहले रज लगा ली थी उसको भी फिर धोया, उसने धोकर पहुंच करके अपने हृदय को लगा, प्रभु पाद पद्मों में प्रणाम किया करके जल था भगवत चरणारविंद का धोया हुआ। उससे पहले तो पितरों को पार किया, पितरों का तर्पण किया, उस तर्पण से अपने पिता पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह माता मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही इत्यादि महाराज मातामह आदि सारे पितरों को पार किया संसार समुद्र से। पितर जब पार हो चुके, अब कुटुम्ब को पार करना शुरू किया, बाल बच्चों को स्त्री को सबको पिलाया भगवत चरणारविंद का जो चरणोदक, एक बूंद चरणामृत लेकर कुटुम्ब सहित वैकुंठ पठा। बस ये महिमा भगवत चरणारविंद के चरणोदक की है। वह लेकर फिर आप खुद ने पान किया, स्वयं पार हो। अब प्रभु से कहा, प्रभु अब विराजमान हो जाइए आप आनंद से। भगवान राघवेंद्र लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित नौका में विराजमान हो गए। सामने केत बैठ गया, नौका को चलाने के जो दोनों तरफ लकड़ियां रहती है दान, उनको हाथ में पकड़ लिया और प्रभु की छवि निरखता हुआ अब नौका को उसने गंगा के भीतर चलाई। विचार किया, गंगा जी का प्रवाह जो पाट है बहुत नजदीक है, अभी थोड़ी देर में मेरी नौका किनारे लग जाएगी, प्रभु उतर करके पधार जाएंगे। आज यह सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ है कि भगवान राघवेंद्र जो जगत को अपने अधीन में रखने वाले, सारा जगत जिनके अधीन में है, वह प्रभु आज गंगा के उस पार जब तक न पहुंचे तब तक मेरे अधीन में है, जब तक जा नहीं सकते। ये सौभाग्य फिर प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, ये मौका बीच में फिर कोई व्यवधान नहीं भगवान के। आज महाराज मैं लक्ष्मण जी और जानकी से बड़े आनंद से दर्शन कर रहा हूँ, यह मौका फिर बार बार नहीं मिलेगा, तो अभी जल्दी भगवान को पार नहीं करना है। यो विचार करके और नौका को सीधे प्रवाह की तरफ 5-7-10 मील लेगा, फिर पीछे महाराज इधर ले आया, फिर उधर ले गया, फिर उधर ले आया, घुमाते घुमाते बहुत समय जब हो गया तब प्रभु ने कहा, भैया चक्कर क्यों खिला रहा है गंगा में, बस पड़ा। मैं कहा, प्रभु मैं आपसे बदला ले रहा हूँ। भगवान ने कहा, भैया बदला कौन सा, फिर आपने मुझे संसार समुद्र में बहुत चक्कर खुआए हैं, तो गंगा में तो मैं भी खुलाऊंगा आप तुम्हारा। और दूसरी बात यह है कि आपने आज तक जीवों को चक्कर खिलाया है मगर खुद ने अनुभव नहीं किया है, तो आपको मैं अनुभव कराऊं कि जीवों को विचारों को चक्कर खुआने से कितना कष्ट होता है। यहाँ गंगा में आपको 5-10 चक्कर लगाए गए, उसी में आप कहते हो कि भैया चक्कर क्यों खिलाता है, तो आप संसार में जीवों को कितने चक्कर खिलाते हो, तुम्हारा इस बात का अनुभव हो जाए, इसलिए मैं आपको चक्कर खिला रहा हूँ। भगवान हंस पड़े, भैया अच्छी बात है। आखिर में मैं विचार किया, अगर अत्यंत देर हो जाएगी, प्रभु को गाड़ी पधारने में कष्ट होगा, तो लेकर वो किनारे पर पहुंच गए। जब पहुंच गए नौका किनारे पर, प्रभु जब उतरने लगे, थोड़े जल में नौका डगमग करती है, उस समय में उस केवट ने खुद पहले उतर करके नीचे कहा, प्रभु मेरा हाथ पकड़ लिया। भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, भगवान जब हाथ पकड़ा, प्रभु बाह गए की लाज, बस तो कहकर के भगवान को उतार दिया। जब लक्ष्मण जी महाराज उतरने लगे, दूसरा हाथ लक्ष्मण जी महाराज को पकड़ा दिया, आपका उतार दिए और हाथ पकड़ कर नीचे उतार दिए। जब नीचे उतर गए, प्रभु के मन में विचार आया, आज इस बिचारे केवट के दूसरा कोई ग्राहक आया नहीं, बाल बच्चे बहुत हैं, खर्चा इसके घर में बहुत ज्यादा है, इसको कुछ देना चाहिए। ऐसा मन में विचार आते ही यही चीज ये जान निहारी जनक नंदनी जी, अपने प्राणनाथ के हृदय की वार्ता को जानने वाली प्रसन्न हो करके और अमूल्य मुद्रिका थी रत्न जटित उतार करके प्रभु को दे दी कि प्रभु दो। भगवान वो मुद्रिका लेकर उस पेड़ को जब देने लगे, भगवान ने जब सामने की भैया ले ये मुद्रिका, उस समय में उसने कानों पर हाथ भर के कहा, प्रभु क्या कर रहे हैं आप, गजब कर रहे हैं, क्या मेरे को आप जाति के बाहर निकलाएंगे। भगवान ने पूछा, अरे भैया जाति बाहर कैसे होता है, तू ये मुद्रिका लेने से। उसने कहा, प्रभु अपनी जाति में एक प्रबंध हो गया है, आपको पता होगा। भगवान ने कहा, अपनी जाति क्या, मैं तेरी जाति का हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और तू केवट है, मानो तू भील है। उसने कहा, महाराज बात सही है, ऐसे तो जाति हमारी अलग है आपकी अलग, मगर दोनों का काम एक है, रोजगार एक है। जाति पाति हमारी न्यारी करी नाथ, केवट को कर्म एक नीचे करनिहारी, नाई सोन नाई लेत धोबी ना धुलाई लेत, देके उतराई नाथ जाति ना बिगारी। आप तो उतारते हैं भव सागर के पार प्रभु, सहिता पार उतार कुटुंब दिन गुजारिये, मेरे घाट आए नाथ तुमको उतारे पार, तुमने जब आओ सब लोग उतारे, और लेना देना क्या है। पार उतारने वाले से कुछ उतराई नहीं लेते हैं, यदि ले ले तो जाति बाहर कर दे। इसी प्रकार नाई नाई की हजामत करता है, पैसे नहीं लेता वो उसकी कर दे, धोबी धोबी के कपड़े धो दे वो धुलाई नहीं लेता। इसी प्रकार रहो, पार उतारने वालों में आप भी पार उतारने वाले हैं संसार समुद्र से, और मैं एक छोटी नदी से पार उतार करके लोगों को अपने दिन गुजारता हूँ, कुटुंब का पालन पोषण करता हूँ। तो जब आप मेरे घाट पर पधारे तो मैंने आपको पार उतारा, तो जब मैं आपके घाट पर पहुँचू उस समय में आप भी पार उतार देना, और देना लेना क्या। और फिर जब पीछे लौटते वक्त आप पधारेंगे और नौका पर बैठेंगे तो जो कुछ आप दोगे वो ले लूंगा। इस प्रकार की उसकी बात सुनकर ये प्रभु बड़े प्रसन्न भए और भक्ति का दुमल वरदान दे करके भगवान वहां से अगारी पधार पधारते प्रभु के चरणारविंद नमस्कार करके रात हो गया। बोलो भगवान और उनके भक्त की जय। यावर रामचंद्र की मोर मुगुण की जय। तू भोली है नहीं जानती कुछ इसकी करतूत, ये उलाना देने जब आई तो मैया को उलाना दिया बहुत। तो मैया ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, ये मेरा छोटा सा लड़का बच्चा सीधा सा, इसको ठीक से बोलना आता नहीं चलना आता नहीं, ये क्या चोरी करने जाएगा। तो वो उसकी लीला सुना कि ये कैसा कैसा चतुर है और क्या क्या करता है। मैया एक लीला को सुनो फिर सुनाती, एक एक सखी की बात है ऐसी बहुत सारी सुनाई। तो वो कहती हैं मैया तू भोली है नहीं जानती कुछ इसकी करतू, कैसा धूत शिरोमणि है ये तेरा सुगर सांवरा तूत। ननद जा रही थी मेरी वह प्रातः ही अपनी ससुराल, बना रही थी उसको देने शकुन बतेरी मैं तत्काल। मेरी ननद जाएगी ससुराल सवेरे, उसके लिए बतेरी बना रही थी मैं, रसोई में लगी थी उस समय, और लगा रही थी उसके मेहंदी, मेरी देवरानी थी जस्त, लगा रही थी उसके मेहंदी, मेरी देवरानी थी जस्त, छत पर थी वो इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गश्त, छत पर थी वह इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गश्त। मैं तो रसोई में और वो बेचारी छत पर, दोई को घर में स्त्रियां आम थी और ननद रही तो वो मेहंदी मंडवा रही और वो मेरी दौरानी वो उसको मेहंदी लगा रही, तो तीनों फंस गई। अभी ये था बाहर ही कैसे लगा रहा, तो लगा रही थी उसको मेहंदी, मेरी दौरानी थी जैसे छत पर थी वो इधर सांवरा लगा रहा था बाहर गश्त। देखा घर सूना है आया चुपके से घर किया प्रवेश, देखा घर सूना है आया चुपके से घर किया प्रवेश, पक्का चोर न पैरों की आंच भी होने दी कुछ लेश, पक्का चोर न पैरों की आहट भी होने दी कुछ लेश। एक एक कर बुला लिया फिर साथियों को, एक एक कर बुला लिया फिर अंदर खोला दधि भंडार, खोल दिया एक एक कर बुला लिया फिर अंदर खोला दधि भंडार, घुसे सभी धीरे धीरे कर लिए तुरंत ही बंद किवार, अंदर सारे आ गए तो किवार बंद कर लिए। नजर गई मेरी जीखे कपाट मुझको धधि करके बंद, नारायण तुलसी आवर राम चंद्र की जय। एक एक कर बुला लिया फिर अंदर खोला गधि भंडार, घुसे सभी धीरे धीरे कर लिए तुरंत ही बंद किवार। एक एक करके सबको बुला लिया अंदर और धीरे धीरे सब अंदर घुस गए, दही का भंडार पहले खोल ही लिया था उसके किवार बंद कर लिए। नजर गई मेरी दीखे कपाट मुझको दधि घर के बंद, नजर गई मेरी दिखे कपाट मुझको गदिघर के बंद। मैं निश्चिंत रही ये घर में करने लगे काम स्वच्छंद। मैं निश्चिंत रही ये घर में करने लगे काम स्वच्छंद। खाली थे कर दिए तुरत मधु कभी बाखन के सारे माठ। खाली थे कर दिए तुरत मधु गदी माखन के सारे माठ। पता नहीं ये कितने थे सब कैसे रचा अनोखा ठाट। पता नहीं ये कितने थे सब कैसे रचा अनोखा ठाट। खा पी कर कुछ मटके फोड़े होने दी न जरा आवाज। खा पी कर सब मटके फोड़े होने दी न जरा आवाज। धीरे से पट खोल सभी ये भागे निकल मनोहर साज। धीरे से पट खोल सभी ये भागे निकल मनोहर साज। देखा भाग रहे मैं दौड़ी झटला पहुंची बाहर द्वार। देखा भाग रहे मैं दौड़ी झटला पहुंची बाहर द्वार। सब तक दूर निकलिए लगा चिढ़ाने मुझको बेफटकार। सब तक दूर निकलिए लगा चिढ़ाने मुझको बेफटकार। दिखा दिखा कर मुझे अंगूठा दिखा दिखा कर मुझे अंगूठा। हंसा विचित्र हंसी यह चोर दिखा दिखा कर मुझे अंगूठा। हंसा विचित्र हंसी यह चोर उड़ा रोष सब रही देखती मैं अपलक हंस मुख की ओर। उड़ा रोष सब रही देखती मैं अपलक हंस मुख की ओर। गई भूल मैं इसे पकड़ना इसके जादू के वश। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है केवट प्रसंग और कैसेट संख्या है 168।